3. Černý závoj zakrývající Markův zrak se začal pomalu rozplývat. Rameny mu projela ostrá bolest. Měl pocit, že se mu bezpečnostní pásy vrývají do těla. Ozval se důvěrně známý Rajův hlas. Vystřelil jsem modul necelých 10 vteřin poté, co jsme prolétli do normálního prostoru. Alespoň tuhle bitvu jsme zatím vyhráli. Piráti dál pronásledují Merkur. Neobjevili nás a v této chvíli nás hmota planety dokonale stíní. To je dobrá zpráva, zabručil Mark, ale marně se pokoušel zdvihnout. Ještě ovšem nemáme vyhráno, dodal Ray a v obličeji se mu zračil velmi lidský neklid. V okamžiku vystřelení modulu se rychlost Merkura rovnala 2/3 rychlosti světla. Teď to musíme ubrzdit. Zapni zpětný chod. Pohonné jednotky už jedou na maximální výkon, ale rychle se vyčerpávají. Mark pomalu přestával pociťovat tlak, který ho až dosud drtil. Nemáme už žádnou jinou možnost, jak ještě víc brzdit. A jestli touhle rychlostí vnikneme do atmosféry, schoříme jak padající hvězda. Zpomal modul o horní vrstvy atmosféry. Ray křečovitými pohyby provedl ten hazardní manévr. Modul byl válcovitého tvaru a horní polovinu měl z průhledného plastexu, což je sice ideální materiál, chceme-li pozorovat povrch planety, ale je velmi málo odolný v případě prudkého tření o molekuly vzduchu. Jakmile teplota v kabině začala příliš stoupat, Ray musel opět nabrat výšku. Tak uběhlo několik dlouhých minut. Vlny, v nichž se modul pohyboval, nesvědčily Markovu žaludku a způsobily mu silnou nevolnost. Křečovitě staženými svaly se snažil své vnitřnosti ovládnout. Rychlost se navíc snižovala na Markův vkus jen velmi pomalu. Naopak energie řídícího reaktoru klesala se znepokojivou pravidelností. Už nemůžeme dál váhat. Připoutej se. Teď už můžu jen orientovat náš pád na hlavní kontinent. Nezapomeň, že 8/10 této planety tvoří moře. Modul zamířil k pevnině. Markovi se zdálo, že má žaludek až v krku. Atmosféra rychle houstla. Bylo to jako v neregulované sauně. Plastex se zvlnil a stal se neprůhledným. Výška 5000 metrů, oznámil Ray. 4000. 3. 2. Mark lapal po dechu, obličej měl zbrocený potem. Ray úderem pěsti prorazil plastexový obal modulu. Do kabiny okamžitě vnikl ledový poryv větru. Ray polohlasně zaklel. Už to dál neuřídím, míjíme pevninu a padáme do moře. Musíme okamžitě opustit modul. Vyskoč si mi na záda. S pomocí mého antigravitačního zařízení bychom měli bez větších obtíží přistát. Výkon androidova zařízení byl vypočítán tak, aby unesl váhu jednoho muže. Proto mohli roboti v případě nutnosti nést agenty, které doprovázeli. Teď Ray otevřel dvířka. I hned se tou rychlostí utrhla a zmizela. Obtočil pravou rukou přítelovo tělo, mocně se odrazil a opustil kabinu. Zpočátku padali velmi rychle, ale brzy se jejich let zpomalil. Mark v duchu blahořečil všem těm inženýrům, kteří dokázali stvořit tak geniálního robota. Podivný pár jemně dosedl na obláskovou pláž na úpatí skály. Z oceánu se právě vynořilo velké, narudlé slunce a zaplavilo celé pobřeží. V dálce, v místě, kde dopadl modul, se z vody vynořil sloup páry. Poslední spojení pozemšťanů s jejich civilizací vzalo za své. Meziprostorový vysílač plaval někde ve vlnách. Přestože byl Mark velmi statečný, tentokrát se mu malonko zamlžily oči. Není odsouzen k tomu, aby skončil svůj život na Sixtě. Jaká je naděje, že Merkur dorazí na Zemi? 1/2 nebo 3? Jeho hlas zněl hluše a trochu se chvěl. Ray hned neodpověděl a pak zamumlal. V nejlepším případě 9,5%. Mark byl v šoku. Nervózně se zasmál. To nám může být vlastně jedno. Buď dorazí nebo nedorazí. Vidíš, že je to vlastně 1/2. Proč ne? Problémy je třeba vidět z té optimističtější stránky. Musíme se zařídit, abychom tu dokázali přežít co nejdéle. Mark vstal. Na sobě měl koženou tuniku vystuženou železnými plátky a lněnou košili. Na nohou vysoké koženkové boty a černé kalhoty z hrubého plátna. Kolem pasu široký opasek s mečem a dýkou. Opasek byl skutečným zázrakem pozemské techniky. Vytvářel totiž kolem těla silové pole, které majitele chránilo před údery a střelami. K proražení pole bylo nutné vyvinout energii vyšší, nežli byla energie tvořená miniaturním generátorem, umístěným v přesce opasku. Mark zběžně prověřil funkčnost a zašklebil se. Asi jsem opasek na telmě hodně používal. Generátor je skoro vybitý. Dva údery mečem ho dorazí. Ale nevadí, s tebou po boku se není čeho bát. Ray byl nejen neobyčejně silný, ale v pravém ukazováčku měl ukrytou laserovou zbraň. Android protáhl obličej jako dítě přistižené při činu. Právě jsem ti chtěl říct, Marku, že jsem neměl čas si doplnit energii. A pak, náš skok z 2000 metrů moje zbylé zásoby téměř vybil. Taková novinka Marka úplně uzemnila. Čas pomalu plynul a Marka se znovu začala zmocňovat bez naději. Šance na přežití, bude-li sám a bez přátel, byla jen nepatrná. Zatěl pěsti, stiskl čelisti a několikrát se zhluboka nadýchl. V zápětí ho napadlo jednoduché řešení a uklidnil se. Protože už situace může být jen těžko horší nežli je, nečeká nás žádné zklamání. Udělejme si přehled toho, co nám zbývá. Jaká je, Ray, tvoje přesná energetická bilance? 10% plné operační hodnoty. To znamená, že můj laser, dezintegrátor i antigravitační zařízení jsou nepoužitelné. Když povedu normální život průměrného člověka, tak vystačím 2 až 3 měsíce. Možná i víc, podle přísunu potravy. Ray, aby nebudil nežádoucí pozornost, mohl jíst a pít jako normální člověk. Měl v zadní části hrdla otvor, kde byly potraviny dezintegrovány a malé množství takto získané energie přecházelo do generátoru. Nebyla to ovšem nijak rentabilní činnost, neboť pouhé udržování androida v činnosti by si vyžádalo obrovské množství potravy. Uvidíme, jak tě vykrmit, řekl Mark a usmál se. Od téhle chvíle musíme nasadit mimořádně úsporná opatření. Vypoj veškeré okruhy, které nutně nepotřebuješ, včetně detektoru. Ve dne se můžeme spoléhat na moje smysly. Mark popošel po pláži a sedl si na hromadu oblázků. Pojďme se zorientovat. Máš ponětí, kam jsme přistáli. Pokud si dobře pamatuji, palubní počítač hlásil, že Sixta je planeta pozemského typu. Hmotnost 0,94 hmotnosti Země. Složení atmosféry obdobné s pozemskou, jen o něco méně dioxidu síry a kysličníku uhličitého, neboť místní obyvatelé ještě nevědí, co je znečištěné ovzduší, usmál se Ray. Rozsáhlý kontinent se rozprostírá od severu k jihu a okolo je roztroušeno mnoho ostrovů. Hlavní kontinent podélně přetíná horský hřeben a my se pravděpodobně nacházíme na východním pobřeží. Jsme přibližně na 55. severní rovnoběžce. Právě zde, v této části pevniny, se rozvinula civilizace. Mark se zahleděl na zářivě bílou, křídovou skálu. Tyčila se do výše nejméně 100 metrů. Budeme se muset vyšplhat nahoru, abychom si udělali přehled o krajině. Támhle vidím trhlinu se sutí, tudy se nám poleze snadněji. O hodinu později se za slunečního svitu dopachtili na vrcholek skály. Před nimi, kam až dohlédli, se rozprostíral les. Na horizontě se temně modře třpitil oceán. Ray ukázal prstem na jih, na poměrně vzdálený bod na pobřeží. Rozeznávám vesnici, je to pravděpodobně rybářský přístav. Tak pojďme, rád bych se seznámil s místní gastronomií. Nezapomeň, že nemáme žádné peníze. Na to budeme myslet, až bude čas. Mark se zahleděl na svého druha. Byl oblečen stejně jako on, ale za pasem měl pouze dýku. Kde máš meč? Bohužel zůstal v modulu. Najdu si jiný. Nezapomínej, že ač bez energie, stále mám sílu průměrně zdatného člověka. Pojď, přejdeme do lesa, okraj útesů se drobí a je nebezpečný. Vešli do vysokého borovicového lesa, kde to vonělo pryskyřicí. Ale brzy jim v chůzi začaly vadit husté křoviny s černými trny. Museli je obcházet. Naštěstí po 2 hodinách pochodu v horké a dusné atmosféře objevili cestičku, pak už se jim šlo dobře. Ray šel ze zvyku jako první. Prohledával houští a litoval, že nemůže zapnout biologický detektor. Náhle se zastavil a telepaticky Markovi řekl, vidíš tu siluetu vzadu v křoví, lovec, nezdá se mi to. Spozoroval nás a ihned se schoval. Mark vytáhl meč a levou rukou sevřel dýku. Právě včas. Z křoví vyrazilo se strašlivým řevem několik mužů. Byli oblečeni do černé kůže, na hlavě přilbice s chocholem. V rukou meče a sekery, jejich nejméně tucet, ucedil Ray. Obkličují nás a není kudy uniknout. Oba přátelé se instinktivně postavili zády k sobě, aby nemohli být napadeni ze zadu. Před Markem se zjevil chlap jako hora s mečem v ruce. Okamžitě se mu vybavila na zemi dlouze nacvičovaná bojová postavení. Šermířská obrátka, po ní boční výpad. Na kabátci se objevil krvavý šrám. Muž znehybněl a pak se svalil jako špalek. Stone neměl čas vychutnat pocit vítězství. Už se na něho řítil další protivník mávající sekerou. Mark uskočil rychle stranou a toho zachránilo od smrtelné rány. Rychlým pohybem protěl útočníkovi hrdlo až ke krčním obratlům. Ray se také činil. Velký čahoun ozbrojený dlouhým mečem radostí zařval, když si všiml, že jeho protivník je viditelně neozbrojený. Svůj omyl pochopil až v pekle. Android chytil muže za zápěstí, přitáhl ho k sobě a napíchl ho na dýku. Rychlým pohybem se zmocnil jeho meče a pak hodil tělo pod nohy dalším dvěma rváčům, kteří zavrávorali. Bylo to osudné klopítnutí. Rána do hlavy ukončila jejich život. Ta rychlá vítězství způsobila v řadách nepřítele rozruch. Muži váhali, zda se mají postavit tak nebezpečným šermířům. Bohužel, oddech trval jenom krátce. Jeden z útočníků s helmicí ozdobenou dvěma rohy vykřikl řadu povelů. Byl to jejich velitel a snažil se své bojovníky povzbudit. Znovu začal útok, rázný a promyšlený. Na Marka se tlačili tři útočníci. Dařilo se mu odrážet jejich rány, ale nemohl zaútočit, protože jich bylo mnoho. Ztratil pojem času. Meč se zdál čím dál tím těžší, svaly se mu chvěli, nemohl popadnout dech. Z čela se mu řinul pot, štípal ho do očí a kalil mu zrak. Čepel nože ho zranila na prsou a rozřízla mu tuniku. Tak, tady na této planetě nesmyslně zemře. Elza se nikdy nedoví, jak a proč zmizel. Už měl chuť všechno vzdát. Marku, Marku, pozor. Prober se. Android zachytil přítelovi myšlenky a jeho elektronickými neurony projela zlostná vlna. K čertu s šetřením energie. Proč by on měl zůstat ještě pár týdnů v chodu, když by Mark nebyl po jeho boku? Ray zrychlil své pohyby. Jednou ranou meče, vedenou šílenou silou, usekl dvě hlavy najednou. Pak využil okamžiku zděšení a vrhl se k Markovi. Probodl Markovu soupeři břicho a dalšímu v zápětí roztříštil lebku. Stoneovi těch několik vteřin oddechu stačilo, aby se mu opět vrátily síly. Kolohnát v rohaté helmici vstekle zaklel. V tom se ozval dusot koní. Rychlým cvalem se blížilo pět nebo šest jezdců. Rytíř v jejich čele byl v lehké zbroji a nesl štít ozdobený červeným sluncem. Ve dvou vteřinách posoudil situaci. Vytasil meč a popohnal svého koně. Markovi blesklo hlavou, na koho asi zaútočí. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Rána dopadla na rohatou přilbu. Hromotluk ještě stačil zdvihnout meč, ale síla úderu ho srazila k zemi jak kosa stéblo obilí. Lebka mu pukla spolu s helmicí. Jeho kumpáni se bezhlavě rozprchli po lese. Smrt jejich vůdce jim vzala zbytek odvahy. Jezdci je začali pronásledovat. Byli rozhodnuti nikoho nešetřit. Pozemštěné zůstali sami s mrtvými protivníky. Mark klesl vyčerpán na zem. Ray vyndal z otvoru v pravém stehně výživnou tabletku a podal ji Markovi. Ne. Nech si ji. Ještě ji budeme potřebovat. V dálce se ozývaly hlasy a výkřiky. Jezdci se vítězně vraceli. Zachyť, co říkají a použij univerzálního tlumočníka. Už jsem ho zapojil, ale potřebuji víc údajů, abych dostal nějaké výsledky. Jakmile je budu mít, předám je do tvých neuronů. Rytíř s malovaným štítem se pomalu vracel a bavil se s jezdcem po pravici. Skvělé, řekl Ray, mám první soubor dat. Uvolni se, já ti to předám. Za 10 vteřin Mark otevřel oči. To je všechno. Zatím ano, pokračování možná později. Žádný intelektuál ze mě nebude. Čím méně budeš mluvit, tím důvěryhodněji budeš jako válečník vypadat. Rytíř na koni se před Markem zastavil. Měl široký obličej s ostře řezanými rysy. Mohlo mu být něco málo přes 40. Mark se zdvihl a hluboce se uklonil. Monsignore, vděčíme vám za záchranu našich životů, pronesl zřetelně. Muž se hlasitě rozesmál. Poskytli jsme si službu navzájem. Jednoho z těch darebů jsem ještě vyslechl. Věděli, že tudy pojedu na lov a nachystali mi léčku. Váš příchod ale jejich plány překazil. Mluvil rychle a Mark ho nestačil sledovat. Ray mu naštěstí každou větu telepaticky přetlumočil. Pak se rytíř zeptal, odkud jste? A kdo vlastně jste? Mark napřáhl ruku směrem k východu. Jsem rytíř Mark a toto je můj bratranec Ray. Hrad mého otce leží daleko, velmi daleko odsud, až na úpatí hor. Proč jsi odtamtud odešel? Můj otec je už velmi starý a já jsem se nesnesl se svým starším bratrem. Také jsem si přál poznat trochu svět a propůjčit svůj meč do služeb nějakého ušlechtilého panovníka. Jezdec ukázal rukou na těla ležící na zemi a řekl, prokázali jste dostatečnou chrabrost. Náš král potřebuje hrdiny jako jste vy. Chystá vojenská tažení. Mark bezmocně rozpřáhl ruce. Před 3 dny jsme přišli o koně a v tomto lese jsme zabloudili. Moji muži vám nechají koně, co zabavili těm ničemům. Uvázali si je nedaleko odsud. Kdo byli ti darebáci? Norhomové. Pocházejí ze severu a žijí z loupeží. Rytíř se zachmuřil. Dnes poprvé se odvážili přiblížit až k mým pozemkům. Nasedat. Nabízím vám pohostinství na svém hradu. Spolehněte se, že na uvítanou se už chystá nějaké dobré jídlo. Přiznávám, pane, že můj žaludek je stejně prázdný, jako můj měšec. Uvidíme, co se s tím dá dělat.